para ya de la mano yo thank you. کس جز تو ره نجسته به کاشانه هنوز یا thank you. گرده عمری به گرد شمع جمال تو گشته، آتش نخورده بر پر پروانه هم در خانه که دولت وصل تو یا محرم، در خانه که دولت وصل تو یا محرم، چون حلقه بسته بر در اون خانه هم هنوز. یا در خانه که دولت وصل تا یافته، چون حلقه بسته بر در آن خانه هنوز. یا Thank you. از گناه تو بود. بیا تازه سر گناهت گذرم. Now you'll be a servant.